muri byo ndetse mbere kubyerekeye Կոնկրետ չգիտեմ ինչքանով է նախարարության արդի մտածածները վերաբերում, բայց վերջի հատկապես իրադարձությունների հետ կապված Արցախում երիտասարդության շրջանում եւ ընդհանրապես հասարակության շրջանում ինձ համար վատ մի հատ բան է նկատել, որ երիտասարդությունը մարդիկ չեն ուզում տարբերվել, չեն ուզում ուրիշ կարծիք հայտնել, կոմպլեքսավորվածությունից է, ինչից է, մարդիկ վախենում են կարծիք հայտնել, վախենում են հատկապես երիտասարդության շրջանում, ես շատ եմ նկատել, որ վախենում են կարծիք հայտնել հատկապես տարբերվող կարծիք հայտնել։ Այդ խնդրի լուծման համար ձեր կարծիքով ինչ կարելի անել, միգուցե ավելի շատ քննարկումներ հրավիրել տարբեր մասնագետներ, տրեյներ։ Ընդհանրապես նախ պիտի փորձենք հասկանալ, որտեղից է այդ խնդիրը առաջացել։ Ես կարծում եմ անցնելով պատերազմ, անցնելով ահավոր վերականգնման պատերազմից հետո շրջան, մենք կամ լինելով շատ փոքր բնակչություն ունեցող երկիր, մենք ընդհանրապես փակ համակարգ ենք մեզ համար ձևավորել։ Ու այստեղ ես չէի ասի, որ փակ համակարգի ձևավորումը հենց պետության պատճառով է տեղի ունեցել։ Գիտեք, երբ որ քիչ մարդ է ապրում փոքր տարածքում, յուրահատկությունն է ստեղծում, յուրահատկությունն է ձևավորում, երբ որ բոլորը իրար ճանաչում են, բոլորը իրար հետ բարեկամական դինամիական կապերի մեջ են, ու այդ փոքր տարածքով փոքր քաղաքացի մարդիկ ինչ որ չափով պարփակված են, փակ հասարակություն են ձևավորել, ու ավելի քան 25 տարի է այդ փակ հասարակությունը ինքը իր մեջ ամփոփված է։ Ձեր ասացի խնդիրը կարծում եմ փակ հասարակություն լինելու մեջ է, ինչ պիտի անենք, որ բացենք այս հասարակությունը։ Առաջին հերթին մարդիկ պիտի կիրթ լինեն, կրթություն պետք է ապահովի երիտասարդներին, որ մարդիկ պիտի աչքաբաց դառնան երիտասարդները հատկապես։ Չգիտեմ մենք ինչ կարող ենք անել դրա համար, բայց ոնց որ պետությունը բավականին աջակցում է երիտասարդական որևէ շարժումների, երիտասարդական նախաձեռնություններին, երևի թե այդ նախաձեռնությունները պիտի ավելի լինեն, նոր երիտասարդությունը պիտի ավելի ակտիվ լինի։ Այո, վախենում ենք սեփական տեսակետ արտահայտելու, ու վախենում ենք ոչ թե ոչ այնքան, որ պետությունը չի ընկալվում, այլ որովհետև մենք վախենում ենք, որ մեր ընկերները, մեր շրջանակները չեն ընկալվում դա։ Սովորաբար ամեն խնդիր բարդվում է պետության վրա, բայց ես այստեղ ավելի քիչ պետական խնդիր եմ տեսնում, քան թե հասարակական ընկալումների։ Մենք պետք է փորձենք, սովորենք ավելի բաց լինել։ Դա դժվար է ամեն հանգամանքով, դժվար է, որովհետև լինում ես առաջինը, դժվար է, որովհետև վախենում ես, որ չեն ընկալվում քո ասածը, ու բազմաթիվ ու բազմապիսի այդպիսի դժվարություններ կան, բայց պիտի փորձեք, պիտի դուք նախաձեռնող լինեք։ Ես իհարկե տեսնում եմ մի նոր սերունդ եկող, մեր երեխաները, ոչ թե մենք, կներեք, ոչ թե դուք, մեր երեխաները, 16, 17, 18 տարեկան երեխաները, որ բոլորովին ուրիշ մտածելակերպ ունեն, երեխաներ, որոնք ինչ ասես խնդրի մասին կարող են նստել ու բացքննարկումներ անել, երևի ժամանակը պիտի գա, այդ երեխաները սկսեն մեր տեղը զբաղեցնել, որ մի քիչ ավելի բացեն։ Բայց ամեն դեպքում ես միշտ կողմնակից էի նրան, որ որևէ ցանկացած խնդրի առաջացման դեպքում այդ խնդիրները պիտի բացքննարկման առարկա դառնան։ Դրա համար բազմաթիվ հարթակներ ունենք, առնվազն ծառային քննարկումների հարթակ, որը եւս շատ քիչ է գործածվում, ունենք այս կամ այն չափով անկաշկանդ ռադվական միջոցներ, եթե ոչ Արցախում, որովհետեւ Արցախում չկա ռադվական միջոց, բացի պետականից, ապա Հայաստանում այդ դաշտը բոլոր բաց է ու մենք կարող ենք գործածել այդ դաշտը մեր խնդիրները հարցելու համար, մեր քննարկումները ծավալելու համար։ Մանավանդ այսօր լուծությամբ, երբ մենք ունենք այնպիսի մի մեծ քննարկման հարթակ, ինչպիսին է սոցիալական ցանցերը, որևէ խնդիր հարցեր քննարկելու համար գոյություն չունի։ Խնդիրը մեր մեջ է նստած, խնդիրը մեր ներքին գրաքննիչն է։ Այդ ներքին գրաքննիչին էլ պիտի կարողանանք սպանել։ Պետրոսյան Այգինան, Երջանի սպորտի նախագահ։ Մեր երիտասարդության մեջ ամենաշատը պակասում է մոտիվացիան։ Ես առաջարկում մոտիվացիան զարգացնելը հետի, ավելի շատ բարձրացնելը հետի երիտասարդության մոտ, արդեն կայացած երիտասարդների միջոցով տեսահոլովակներ հանել եւ ցուցադրել սոցցանցերում։ Իսկ ինֆորմացիայի համար մեր երիտասարդությունը երևի ավելի շատ 10-ից 40 րոպե ժամանակ անցկացնում կանգառներում սովորական, եւ կարելի է ինֆորմացիա տեղադրել մշակույթից, էթիկայից, էսթետիկայից, կրոնից, ինչ-որ ինֆորմացիա տեղադրել էկրանների վրա 10 րոպեն, 40 րոպեն, ոչ թե սովորականի պես սպասեն, այլ կարդան, իմանան եւ այդ ինֆորմացիան ավելի շուտ կտարածվի։ Հետաքրքիր գաղափար է։ Մենք առաջինի մասի բավականին մտածում էինք, մոտիվացիոն ծրագրեր մտածեք, որով մոտիվացիոն բնույթ նա, բայց երկրորդի մասին ընդհանրապես ես ոնը չէի իմանում, չէի մտածում։ Մենք նաև խնդիր ունենք, օրինակ, ավտոկայանում այն բնույթի տեղեկատվություն տեղադրել, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է մոտիվացիան ներքին ինքնաձգտումն է։ Չգիտեմ որքանով մենք կարող ենք դրսից մոտիվացնել մարդկանց, այսինքն մոտիվացման ձևերից մեկը այն է, որ մենք ցանկացած առաջարկ, որը համապատասխանում է պետական քաղաքականությանը, աջակցում ենք ցանկացած առաջարկին, ընդառաջում ենք ու փորձում ենք մեր հնարավորությունների սահմաններում նախաձեռնություններին աջակցել, բայց խնդիրը այն է, որ մենք չենք տեսնում նախաձեռնություններ։ Օրինակ, մենք հայտարարել ենք, որ երիտասարդական ֆորումը, որ ամեն տարի մշակույթի նախարարությունը իրականացնում է, այս տարի փորձելու ենք կազմակերպել հենց երիտասարդական կազմակերպությունների միջոցով, այսինքն նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ երիտասարդական ֆորումի կազմակերպման համար, ու փորձենք հասկանալ երիտասարդական քանի կազմակերպություն կդիմի, քանիսն են պատրաստ այդ ֆորումին մասնակցել։ Մենք մեր ծրագրերով արդեն 3 հատ ծրագիր հրապարակել ենք որպես մրցութային ծրագիր, ու ցավոք սրտի յուրաքանչյուր ծրագրի համար մասնակից է եղել ընդամենը 1 երիտասարդական կազմակերպություն։ Նորից չստացվեց իրականացնել մեր գաղափարը, որ մրցութային կարգով դա իրականացնենք։ Իրոք նախաձեռնողականության պակասում ենք։ Ու եթե մենք իմանայինք ինչ ձևով պիտի նախաձեռնողականությունը հորդորեն խրախուսենք, մենք վաղուց դա առած կլինենք, մենք չգիտենք պարզապես ինչ ձևով դա անել, հենց այս հանգուցման պատճառներից մեկն է, այն է, որ հասկանանք ինչ պահանջարկ կա, ինչ առաջարկներ կան, ինչ ձևեր կան ձեր կողմից առաջարկվող, որպեսզի այդ մոտիվացիան նաև հորդորենք մենք։ Սավասաքսյան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև արդեն քանի տարի ոչ մեկ թատրոն չենք եկել, ու հետաքրքիր է այս նախաձեռնությունը, ու շատ սիրուն է, կարծում եմ բոլորիս համար մի տեսակ հետաքրքիր հարթակ է, որը պետք է շատ օգտագործել, բոլորիս համար կարևոր կլինի։ Ես հետաքրքրություն ունեմ, չեմ ուզում այդպիսի խորքային հարցերի մոտենալ, այլ ուղղակի առաջարկություն կցանկանայի անել, քանի որ հիմա ամառը եւ շաբաթ կիրակի օրերը բոլորիս մոտ հարց է առաջանում, ո՞նց անցկացնենք շաբաթ կիրակի օրերը, որտեղ աշխատում ենք ունեցած օրերին, մշակույթի նախարարությունը ունի ծրագրեր ճանաչենք մեր երկիրը արշավներ կազմակերպելով։ Ուղղակի կցանկանայի առաջարկել, ես ինքս կարող եմ կազմակերպիչներից մեկը լինել, ամեն շաբաթ կիրակի արշավ կազմակերպենք, ինչ որ մի պատմամշակութային վայր կամ ուղղակի ինչ որ մի գյուղ, որովհետև ձեր նշած փակ հասարակությունը այսպես կարող է բացվել, որովհետև համանախագահում չլինի, ու այդպես ամեն շաբաթ կիրակի օր նախաձեռնենք միտեղ գնանք, կարող են գնալ վրաներում մնալ, կարող են գնալ հետ գալ, տանել մեր հետ գիտարա, լավ ժամանակ անցկացնել, այդ ժամանակ երիտասարդները իրաչուկելով ավելի նախաձեռնողը մոտիվացված կլինեն, ու ժամանակը հետաքրքիր կանցկացնենք, նաև կճանաչենք մեր պատմական վայրեր, մշակույթեր կծանոթանան, ու այդպես շփվելով այդ փակ հասարակությունից, քանի որ ես վերջերս հնարավորություն եմ ունեցել գնալ մի շարք համայնքներ Արցախի, ես հասկացա, որ շատերը կան, որ անգամ շշի կյանքում չեն եղել համայնքների երիտասարդներ, ու դա իրաց համար լավ խնդիր է, ես թվում արդեն կարող ենք դուրս գան իրաց համայնքներին, շփվեն ուրիշների հետ, ավելի նախաձեռնողը մոտիվացված դառնան։ Կարծես թե ծրագիրը գաղտնիություն ունի, ու երբեմն դա արվում է պետության կողմից, բայց ես չեմ կարծում, որ կարող ենք ամբողջ այդ ծրագրի եւ նման ծրագրերի բերը պետության վրա վերցնել։ Այստեղ նորից գալիս է խնդիրը հասարակական դաշտի կայացման, հասարակական կազմակերպությունների կայացման, նաեւ ինչու՞ չէ, սոցիալական ձեռնարկատիրության ծրագրեր ունենք, տրեյնինգներ ունենք տարբեր բնույթի։ Կարծում եմ, պետությունը պիտի աջակցի այդպիսի բաներին, բայց ոչ թե մենք ինքներս անվերջ տալ կազմակերպենք։ Դա հասկանում եմ, որ լավ է, բայց եթե պետությունը սկսի զբաղվել շրջագայությունների կազմակերպումով, ու դրա կողքին կլինի նաև, եթե շրջագայություններ կազմակերպում ենք, հիմա պիտի շաբաթ-կիրակի սպորտային խաղեր կազմակերպեք, մյուս շաբաթ-կիրակի, չգիտեմ ինչ, անվերջ պիտի պետությունը զբաղվի ժամանցային ծրագրերի կազմակերպմամբ։ Այստեղ ևս գալիս է այդ նախաձեռնողականության խնդիրը։ Եթե լինի որևէ հասարակական միավորում, որը ուզենա դրանով զբաղվել, ուզենա դա կազմակերպել, մենք մեծ սիրով, մեր թե նյութական, թե այլ աջակցությունը կտրամադրենք դրան։ Հասարակական դաշտը ինչի համար է, երիտասարդական դաշտը ինչի համար է, որպեսզի ինչ-որ մեկ տարբեր տեղերից տարբեր նախաձեռնություններ առաջանան, պատրաստականություն այդ նախաձեռնությունները իրականացնել։ Մենք ունենք բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք երբեմն երևում են, երբեմն ընդհատակ են անցնում, չեք տեսնում պատրաստականություն այդ հասարակական կազմակերպությունների կողմից այդպիսի մի ծրագիր ներծնել ու իրականացնել։ Պետական մարմնի գործը չի նման ծրագրեր ընդհատ իրականացնել, մենք պիտի աջակցենք, մենք պիտի գաղափարը տանք, մենք պիտի ինստիտուցիոնալացնենք այդ ծրագիրը, բայց ոչ ինքներս իրականացնենք, որովհետև եթե այնքան ժամանակ մենք ինքներս ենք իրականացնում նման բաներ, հասարակական դաշտը չի ձևավորվում։ Այստեղ նաև տեղին է երևի տեղեկացնեմ, որ մենք այդ տրամաբանությունից ելնելով ժամանցը կազմակերպելու և մի քիչ բացվելու երիտասարդության շրջանակներում սկսեցինք ծրագիր շաբաթը մեկ անգամ, շաբաթ օրը հրապարակային հանրային կինոդիտումներ են կազմակերպելու, իհարկե շեշտելով հայկական կինո արտադրանքի, բայց նաև մտածեցինք այդ ծրագիրը իրականացնել, որ հանրությունը կարողանա քրեական միջոցով արտահայտի տեսակետը, թե ինչ կինո է ապրում դեր այս շաբաթ օրը։ Կինոդիտումները կկազմակերպենք ազատամարտիկների կուրակում, այնտեղ շատ սիրուն ամֆիթատրոնից կառուցված, եւ այնտեղ կսկսենք ամեն շաբաթ օրը 8:30-ից։ Երեք կինոդիտում տեղափոխեցինք թատրոն, այստեղ շատ հետաքրքիր ոլորտում ինքը տեղ ունեցավ։ Ինչ եմ ուզում ասել, մենք ունենք որևէ կազմակերպություն վերցնելու վրա այդ ծրագրի իրականացում, մենք էլ աջակցենք իրենց։ Դադամյան Ալոնա, ես պարզապես Facebook-ով տեսա, որ այսօր հանդիպում կա, եւ շատ ոգևորված ներկայացա։ Մի քանի հարցադրում եմ ուզում դնել։ Մենք լուրջ խնդիրներ ունենք։ Ես մտածում եմ, որ Ռոժ Շահվերդյան, որ սա լավ առիթ է, որպես նախարարությունը իր շուրջը համախմբի երիտասարդական դաշտը, որովհետեւ այն քաղաքականացված չէ, այն ավելի ճիշտ է, որովհետեւ ես մի ժամանակ, երբ որ մասնակցում եմ ինչ-որ մի ծրագրի մշակույթի նախաձեռնություն, ես այնտեղ դիտորդի դերում եմ, իսկ ես այստեղ ցանկություն եմ հայտնում, որ ես կազմակերպիչի դերում հանդեսնամ, որպես մշակույթի երիտասարդության հարցերին կից։ Ես առաջարկում եմ երիտասարդներին նախ թույլ տալ, թող սխալվեն, բայց իրենք ազատ կարծիք հայտնեն, թող ընդգրկվեն մշակութային նախարարության ծրագրերի մեջ, Facebook-ով թող առանձին էջ բացվի, թող երիտասարդները իրենց ցանկությամբ, իրենց առաջարկներով, իրենց ծրագրերով հանդես գան, մշակութային նախարարությունը ունի այդպիսի ծրագրային հետ հասարակական կազմակերպություններ, այնտեղ ծրագրերը ներկայացնում, ֆինանս են ստանում, բայց այս մեկը կարծում եմ ավելի հետաքրքիր կլինի, մենք կտեսնենք արդյոք ով է կազմակերպված երիտասարդը կամ կառույցը, եթե ով է իրոք այն կամավորը, այն նվիրյալը, որ պատրաստական է հնում ապագայի կամ համում երիտասարդական դաշտը զարգացնելու այդ աշխատանքը տանելու։ Ալոնան բավականին լուրջ խնդիրներ է հարուցում, որ մենք պիտի փորձենք ինքներս մեր հարցերը սկսենք լուծել։ Մոտորապես ձեր ասացի իմաստը էդ է, այդպես եմ ընկալում, որ երիտասարդությունը իր հարցերը պիտի փորձի սկսել լուծել, պետությունն էլ աջակցի այդ հարցերի լուծմանը։ Ոչ մեկը ոչինչ ոչ մեկին չի տալիս սովորաբար։ Պիտի լինի պահանջարկ, որպեսզի լինի առաջարկ։ Այդ պահանջարկը կազմակերպված ձևով մենք չենք տեսնում։ Պահանջարկը տեսնում են ամեն անգամ, երբ որ առաջանում է անհրաժեշտություն, ինչ որ մեկ հատուկ ծրագիր ֆինանսավորելու համար, երբ որ հասարակական կազմակերպությունները հանկարծ հիշում են, որ գույությունն է պետություն եւ ինքը դիմավորապետության ինչ-որ ծրագիր ուծելու համար։ Շատ քիչ ենք տեսնում կամավորական շարժում, շատ քիչ, այն ինչ որ ամբողջ աշխարհում զարգացած է։ Շատ հազվադեպ ալինում, որ մարդիկ գալիս են, ինչպես որ Ալոնան է, ասում է, ես ուզում եմ կամավոր աջակցեմ, որևէ ծրագիր տվեք մեզ, մենք աջակցենք։ Ես ուզում եմ աջակցել այդ ծրագիրին, ոչ մի ակնկալիք պետություն չունեմ, ես ուզում եմ պետության ծրագրին աջակցել։ Շատ հազվադեպ է լինում նման երևույթներ, եւ դա նաեւ նշում է, որ ինչ որ բան են չենք արում մենք բոլորս միասին։ Դա հուշում է մեզ, որ այո, իրավ երիտասարդական դաշտը կայացած չի, դա հուշում է, որ մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, որպեսզի բացվենք այնքան, որ մարդիկ ուզենան իրենց կարողությունները անվճար կամավոր ներդրեն ինչ որ ծրագրի համար։ Սա բոլորիս խորհելու տեղիք է տալիս։ Ներկայանամ Լիլիթ, ծրագրող բլոգեր, պարոն նախա ասեցի կինոդիտումների մասին, արդյոք նման նախաձեռնությունը երկարաժամկետ է եւ արդյոք կան նմանատիպ այլ նախաձեռնություններ, որոնք քննարկման փուլում են կամ մոտ ժամանակներում կներկայացվի մեզ երիտասարդներիս։ Կինոդիտումների ծրագիրը տևելու է ամբողջ ամառ, բացօթյա ձևով, անվճար։ Մենք այդ ծրագրի համար եւս փնտրում ենք կամավոր աջակիցներ։ Դեռ չգիտենք, եթե այդ ծրագրի պահանջարկ լինի ձմեռվա ժամանակաշրջանում, միգուցե նաև ձմեռը կանցկացնենք, բայց առայժմ խոսում ենք կինոդիտման ծրագրի վերաբերյալ, որը կտևի մինչև սեպտեմբեր ամիսը։ Մյուս մեր նախաձեռնությունները, որ արդեն մշակման փուլի մեջ են եւ կարծես թե շատ շուտով ճանապարհ պիտի ունեն, ընթեցասերների ակումբի ձևավորումն է։ Փառք Աստծո ունենք, թե հարուստ գրականություն, Փառք Աստծո ունենք, թե ընթերցասերներ։ Մեզ մնում է ինստիտուցիոնալացնել այս ծրագիրը, ու ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այսօր այս հանդիպման վերջում գոնե մի 5 հոգի կմոտենան ու կասեն, որ մենք ուզում ենք կամավոր լինել այդ ծրագրի կազմակերպիչը եւ աջակիցը։ Գարցում եմ շատ կարևոր ծրագիրը, որովհետեւ մենք իրավ ունենք գիրք կարդալու խնդիր։ Մենք ունենք այդ խնդիրը, որովհետև շատերը հիմա էլեկտրոնային գրականություն են կարդում, շատերը իրենց տեղեկատվությունը ստանում են սոցիալական ցանցերից, ինտերնետից, բայց գիրք կարդալը դա ուրիշ բան է։ Ու ես կուզեմ գրասիրությունը, որ մեր մեջ եղավ, մեր ծերունի մեջ, մեր երեխաները եւս զարգացեն։ Երիտասարդական ֆորումի համար ունենք մեծ խնդիր։ Այս տարի ընտանեկան ճամփար ծրագիրը պիտի ընթացկավորենք, նաեւ ելի հրապարակային ձևով։ Ընդհանրապես 18 թվականի մեր բոլոր ծրագրերը մենք շատ հրապարակային թափանցիկ ենք իրականացնում ու մաքսիմալ մրցութային կարգով ենք անում դա։ Նույն ընտանեկան ճամփարի ծրագիրը մենք եւս մրցութային կարգով ենք անցկացնելու, այսինքն մարդիկ պիտի գան գրանցվեն, ովքեր ուզում են, հետո արդեն տեսնենք որքան քանակության համար կարող ենք դա ապահովել, ու այս ձևով բաց մտնողներն պիտի փորձենք իրականացնել թե այդ ծրագիրը, թե մյուս ծրագիրը։ Ֆոտո մրցույթ ենք ուզում կազմակերպել, նաև ելի բաց ձևով, ինքը ունենա տարբեր կատեգորիաներ՝ պատմություն, կյանք եւ այլը։ Այդ մրցույթը ես ուզում եմ անցկացնել բաց մտնողներն, սոցիալական ցանցերով, քրեակություններով եւ այլն։ Այդ երեք չորս ծրագիրն են, որոնք հիմա ընթացքի մեջ են։ Մնացածները, երբ որ առաջանան ծրագրերը, պիտի հրապարակենք իհարկե ու նորից պիտի դիմենք ձեր աջակցությանը։ Հովիկ Ավանասյան, Արցախում ասում են գրանցված 25 կազմակերպություններ կա։ Ոչ թե գրանցված, այլ գործող։ Առաջարկս ինչու՞ն է կանոն։ Ստեղծել նախաձեռնողական խումբ, ու այդ նախաձեռնողական խումբում լինեն այդ կազմակերպություն ներկայացուցիչներ, որպես այդ նախաձեռնողական խումբը լինի անընդհատ կապի մեջ մշակույթի նախարարության հետ ու բոլոր այդ ծրագրերի իրականացման, որտեղ կամավորների անհրաժեշտություն կան կամ ինչ-որ աջակցության կարիք երիտասարդության կողմից, այդ ներկայացուցիչները արդեն իրենց կազմակերպություններում համապատասխան աշխատանքը տան են։ Կարծում դա հարցերի լուծման դեպքում տարբեր է։ Այո, դա հարցի լուծման տարբերակ է, բայց դա լավ տարբերակ չի, որտեղ դուք նորից առաջարկում եք, որ մենք վարչական միջոցներ ձեռնարկենք, ստեղծենք ինչ-որ մի բան, երբ որ խոսում ենք հասարակական կազմակերպությունների մասին, չէ՞։ Մենք ուզում ենք հիմա նորից պետությունը վերցնի իրենց համախմբի մի խմբի մեջ, ասես դուք նախաձեռնող խումբ եք, դուք պիտի անեք։ Ես ճիշտ հակառակ մոտեցում ունեմ, ճիշտ հակառակը ունեմ։ մարդիկ պիտի համախմբվեն, ստեղծեն նախաձեռնող խումբ, գան, ասեն, մենք ուզում ենք այս բանը անել, դու պետություն աջակցի մեզ։ Այս սա է հասարակական, քաղաքական դաշտի կայացման ճանապարհը։ Մենք 20 տարի փորձում ենք հենց այդ ճանապարհով, որով դուք ասում եք գնալ։ Մենք ստեղծում ենք երիտասարդական խորհուրդներ, մենք ստեղծում ենք երբեմն նույնիսկ երիտասարդական կազմակերպություններ, մենք աջակցում ենք ֆինանսապես այս կամ այն հասարակական երիտասարդական կազմակերպությանը ու տեսնում ենք արդյունքը գրեթե զերո։ Այսինքն դա ներքևից պիտի գա։ Իմ խորը համոզմամբ նախաձեռնող խմբերը պիտի ինքնաբուխ լինեն, ինքնաստեղծված լինեն ու գան պետությունից պահանջեն։ Այնքան ժամանակ, որքան մենք պետությունս պիտի շարունակենք ստեղծել ինչ-որ նախաձեռնող խմբեր, ստեղծել տոսակցություններ, ստեղծել կազմակերպություններ, այնքան ժամանակ այդ դաշտը չի կայանալու։ Ես սպասում եմ ձեզանից նախաձեռնություն, դուք էլ սպասում եք մեզանից, չի լինելու մեզանից, լինելու է ձեզանից, մեզանից լինելու է ձեր ցանկացած նախաձեռնությանը աջակցել, բայց այդ նախաձեռնությունը պիտի ձեզանից գա։ Thank you.